شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به شما بچه های عزیز و شیرین زبون خدا. حالا احوالتون که میدونم خیلی خوبه، الهی شکر. مامان بابا از شما راضیه. اما بچه های گلم، باز آقا کلاقه آمده. خب چی میگی آقا کلاقه؟ خوش آمدی. میخوای از کی بگی؟ امیر مهدی غفاری؟ بله، اون که پسر بسیار خوبیه، خیلی خوش قلبه، خیلی مهربونه. بابا محمد و مامان حمیده چقدر ازش راضین. در ضمن یه برادرم داره به نام امیر عباس، خیلی با هم دوستن، خیلی به هم احترام میذارن. بابا بزرگا، بابا احمد و بابا عبدالله، میگن در این فامیل این دوتا پسر خیلی گلن، یعنی همه گلن. دایی حامد چقدر دوست داره امیر مهدی رو، عمو مجید و عمو حمید خانم همینطور، خاله سپیده ماشالله ماشالله، همش میگن امیر مهدی، امیر عباس، عمه فاطمه و عمه مریم هم همینجور. آفرین. حالا بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست لاکی مهربون. یه برکه کوچیک بود وسط یه جنگل قشنگ پر از حیوانای جور و جور. حیوانای جنگل همه با هم مهربون بودن، در کنار هم با خوبی و خوشی زندگی می کردن. در کنار برکه لاک‌پشت کوچولوی زندگی میکرد که خیلی دوست داشت بتونه به بقیه کمک کنه. اما دو تا مشکل داشت. آخه اون عادت داشت تا احساس خطر کنه فوراً بره داخل لاکش قایم بشه تا خطر ازش دور بشه. به خاطر این عادت تا صدای کمک خواستن میشنید سریع میرفت داخل لاکشو قایم میشد و نمیتونست به کسی کمک کنه. بعضی وقتا هم که یکی از حیوانا کاری داشت یا وسیله‌ای میخواست، لاکی اونقدر آروم و آهسته راه میرفت که نمیتونست سر موقع برسه و همیشه هم دیر میکرد. عزیزای من، این فکر که نمیتونه به کسی کمک کنه خیلی ناراحتش میکرد و شبها از غصه خوابش نمیبرد. با خودش میگفت چرا من تا میترسم میرم توی لاکم قایم میشم؟ حتما خیلی ترسوام. چرا من نمیتونم تند راه برم؟ هر شب با همین فکرها، بله بچه ها، خوابش میبرد. یه روز صبح زود لاکی از خواب بلند شد. آروم آروم رفت سمت برکه، دست و صورتش رو شست، چند تا برگ تازه رو برای صبحانه شست و خیلی آروم شروع کرد به جویدن. به عکس خودش توی آب نگاه کرد و آهی کشید. یه دفعه از نزدیکی‌ها صدای جیک جیک شنید. دور و برش رو خوب نگاه کرد. وسط برکه روی یه تکه چوب سه تا جوجه پرنده کوچولو که خیلی ترسیده بودن جیک جیک میکردن. مادرشون لب آب ایستاده بود و از نگرانی بالا و پایین میپرید، اما شنا بلد نبود که بره بچه ها رو بیاره. آب داشت جوجه ها رو میبرد وسط برکه. مادر جوجه ها میترسید که جوجه ها از ترس تکون بخورن و بیفتن توی آب. لاکی تندی رفت داخل آب و بچه ها با سرعت به سمت جوجه ها شنا کرد. وقتی به تکیه چوب رسید به جوجه ها گفت کوچولوها نترسین، بیاین روی لاک من بشینید. جوجه ها یکی یکی سوار لاکی لاکی شدن. لاکی هم آروم آروم جوری که جوجه ها نیفتن به سمت لب آب حرکت کرد. وقتی جوجه ها از پشت لاکی اومدن پایین و رفتن زیر پر و بال مادرشون، صدای دست زدن بلند شد. لاکی سرش رو بالا آورد و دید بقیه دوستاش از داد و فریاد مادر جوجه ها اومده بودن کمک. همه دیدن که لاکی چطور با سرعت و دقت جوجه ها رو نجات داده. لاکی از خوشحالی توی دلش قنداب می شد. بچه ها لپاش هم از خجالت قرمز شده بود، مخصوصا وقتی همه حیوانات صدا زدن لاکی چالاکی لاکی بی باکی. بله گلای من، چقدر خوب شد که لاکی قصه‌مون تونست برای اولین بار تو زندگیش به کسی کمک کنه. حالا دیگه لاکی راه و روش کمک کردن به بقیه رو خوب بلد شده و از این به بعد میتونه هر وقت کسی به کمک نیاز داشت بره و بهش کمک کنه. عزیزای دلبندم، امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشین، به خصوص امیر مهدی و امیر عباس، دوتا برادرایی که در ابتدای داستان براتون گفتم که چقدر پسرای خوبی هستن. خب روی ماه همتون رو میبوسم و بهتون شب بخیر میگم. شب بخیر کوچولوهای قشنگم.